În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, din seria a doua transmitem astăzi lecția a cincea, cu titlul Un autobuz nu poate fi fermecător. Ein Bus kann doch nicht charmant sein. În emisiunea trecută vă vorbeam despre două posibilități de formare a cuvintelor în germană. Cu ajutorul prefixului un se neagă semnificația inițială a unui cuvânt. De pildă, din glücklich, fericit, se formează cuvântul unglücklich, nefericit. Andreas caracterizează o pereche căsătorită de clienți ai hotelului Europa în felul următor. El era nefericit și ea era nemulțumită. Er war unglücklich und sie war unzufrieden. Terminația in a substantivelor care denumesc persoane, de pildă Königin, arată că este vorba de o persoană de sex feminin. Să ascultăm încă o dată schimbul de replici dintre ex și Andreas. Ich bin der König. Nein, du bist die Königin. În emisiunea de astăzi este vorba de pronumele er, el, sie, ea și es, pronumele neutru, care se traduce în română, după caz, cu el sau ea. Ne propunem să stabilim dacă ele se referă la substantive masculine, feminine sau neutre, la oameni, ființe sau lucruri. Mai vrem să precizăm că anumite cuvinte nu se potrivesc între ele. De exemplu, un autobuz nu poate fi fermecător. Vom face totul sub forma unui joc. Ascultați diferitele scene ale acestui joc și fiți atenți la explicații. Andreas și ex sunt acasă la Andreas. Andreas e obosit, dar ex insistă să facă un joc, Spiel, care e foarte simplu, einfach. Ascultați acum prima scenă. Andreas, machen wir ein Spiel? Ach, Ex, ich bin so müde. Aber es ist ganz einfach. Na gut. Așadar, Andreas acceptă și jocul începe cu prima ghicitoare. Bărbat sau femeie? Also, rate. Er ist Arzt. Wer? Er. Ein Mann. Richtig. Ex îi cere lui Andreas. Ei, ghicește. Also, rate. Andreas răspunde, un bărbat. Ein Mann. Exact, spune ex. Richtig. De ce e exact? Ascultați încă o dată ce spune ex. Er ist Arzt. Pronumele er se referă la un substantiv masculin, indiferent dacă el denumește o persoană, o altă ființă sau un lucru. Medicul e o persoană masculină. E foarte simplu. Și acum, a doua ghicitoare. Cine e fermecător? Andreas dă la început un răspuns greșit. La urma urmei e vorba de un joc. Tema dumneavoastră este să aflați cum justifică ex afirmația că primul răspuns al lui Andreas e greșit, fals. zu. Rate. Er ist charmant. Ein Bus. Falsch. Ein Bus kann doch nicht charmant sein. Okay, okay. Ein Mann. Richtig. Iarăși o întrebare cu er, gândește Andreas. N-are prea multă fantezie ex. De aceea spune un autobuz. Ein Bus. Firește, Andreas știe foarte bine că un autobuz nu poate fi fermecător. De aceea se așteaptă ca ex să răspundă greșit. Falsch. Într-adevăr, ex motivează aprecierea ei așa cum se aștepta Andreas. Un autobuz nu poate fi fermecător. Ein Bus kann doch nicht charmant sein. Iată acum cea de-a treia ghicitoare. Cine e elegant? Încercați și dumneavoastră să răspundeți, dragi ascultătoare și ascultători. Also, rate. Sie ist schick. Eine Frau. Falsch. Wieso? Eine Frau kann doch schick sein? Ja, aber rate weiter. Eine Flasche. Also wirklich nicht. Vielleicht eine Französin? Richtig. Ați remarcat probabil, ex se comportă ca un copil care și-a băgat ceva în cap și nu renunță la ce știe el. Ex nu acceptă că o femeie poate fi elegantă, cu toate că cuvintele zi și chic se potrivesc la o persoană de sex feminin. Așadar, Andreas trebuie să ghicească în continuare. Da, dar ghicește mai departe. Ja, aber rate weiter. Andreas spune după aceea sticlă, ceea ce, firește, nu se potrivește. Apoi spune însă cuvântul pe care vrea să-l audă ex. O franțuzoaică. Eine Französin. Și acum cea de-a patra ghicitoare. Ce e interesant? Încercați să vă dați seama la ce se referă pronumele neutru S și de ce nu acceptă Andreea soluția propusă de ex. Also, rate. Es ist interessant. Ein Spiel. Falsch. Ein Buch. Falsch. Warum? Ein Buch kann doch interessant sein. Ja, aber ich meine etwas anderes. Ein Ehepaar. Falsch. Dann weiß ich es nicht. Ein Hotel. Nein, ein Hotel kann nicht interessant sein. Doch. Menschen im Hotel können interessant sein. Ein Hotel auch. Nein, jetzt bin ich dran. Andreas trebuia să spună că un hotel este interesant. Dar Andreas vrea să se exprime exact. Să nu uităm că se pregătește să devină ziarist. De aceea nu acceptă cuvântul hotel ca răspuns la ghicitoarea lui ex. Desigur, se poate discuta dacă un hotel poate fi sau nu interesant. Andreas însă rămâne la părerea lui, justificând-o în felul următor. Oamenii din hotel pot fi interesanți. Menschen im Hotel können interessant sein. Să ascultăm încă o dată. Ghicitoarea lui ex este e interesant. Ex folosește pronumele neutru es. Es ist interessant. Andreas răspunde la început un joc, apoi o carte. Însă ex se gândește la altceva. Da, dar mă refer la altceva. Ja, aber ich meine etwas anderes. Andreas mai spune o pereche căsătorită, apoi renunță. Însă nu acceptă soluția propusă de ex, și anume hotel. Nein, ein Hotel kann nicht interessant sein. Andreas o corectează apoi pe ex, spunând că oamenii din hotel pot fi interesanți. Menschen im Hotel können interessant sein. Andreas vrea să termine jocul și de aceea spune: acum e rândul meu. Und jetzt bin ich dran. Ascultați acum ultima ghicitoare. Cine e ăsta? Vrea să o necăjească puțin pe ex. Încercați și dumneavoastră să ghiciți, dragi ascultătoare și ascultători. Also, rate. Er ist unhöflich. Kenn ich nicht. Er ist neugierig. Kenn ich nicht. Er ist unsichtbar. Kenn ich nicht. Sie ist unsichtbar. Was denn? Er oder sie? Ich frage dich, er oder sie oder es ist unsichtbar. Das weiß ich nicht. Bist du ein Kobold oder eine Hexe? Ich bin ich. De fapt, ex trebuia să-și dea seama de mult că despre ea e vorba. Dar Andreas o face să se simtă nesigură. Nici ea nu știe prea exact dacă e de gen masculin sau feminin. Să mai ascultăm o dată acest pasaj. Andreas începe ghicitoarea referindu-se în mod clar la o persoană masculină, deoarece folosește pronumele er. E nepoliticos. Er ist unhöflich. Ex se preface că nu înțelege că despre ea e vorba, spunând mereu că nu știe cine e persoana căutată. Kenn ich nicht. Andreas precizează că persoana căutată e invizibilă, unsichtbar. Odată se referă la persoana căutată ca la o persoană feminină, folosind pronumele feminin sie, apoi vorbește de o persoană masculină, folosind pronumele masculin er. De aceea, ex îl întreabă, cum e acum, el sau ea? Was denn? Er oder sie? Andreas întreabă dacă persoana căutată este invizibilă. El folosește în întrebare pronumele personale pentru masculin, feminin și neutru. Er oder sie oder es ist unsichtbar. Ex răspunde sincer că nu știe. Das weiß ich nicht. Ex nu vrea să răspundă nici la întrebarea dacă e un spirituș masculin sau o vrăjitoare feminină. Bist du ein Kobold oder eine Hexe? Ich bin ich. De fapt, asta și vrea Andreas. Lui este egal ce e ex în realitate. Pentru el e o prietenă. Cam atât pentru astăzi. La revedere, pe data viitoare. Auf Wiederhören. Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch. Warum nicht? Curs radiofonic de Herat Meze. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.